Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Kuulin mietteisäin ja tunsin tuskaa polttavaa. Kun aivan yksinäin mä kuljin allapäin, jo hetken toivoin kuolemaa. Vaan silloin yöhön hiljaiseen soi sävel, joka kaiken muuttaa. Se mieleen väsyneen tuo toivon uudelleen ja häntä lohduttaa. Tässä vel kaunis kun soi, kaiken muuttaa se voi. Mielen kirkkaaksi saa, huolet voi unvoittaa. Vuoksi sävelmän tän, hetkeks haaveisiin jään. Kai ystävän tuo, tyydyn odottamaan, ennen kuolemaa varmaan, onnen kohdata saan. Ellei ystävän tuo, tyydyn odottamaan, ennen kuolemaa varmaan, onnen kohdata saan. Właściwie to, gdyby patrzeć tylko na tytuł tej piosenki, to powinno ona pojawić się gdzieś bardziej pod koniec naszego spotkania, przed śmiercią. Taki nosił tytuł ten utwór śpiewany przez Olawiego Wirtę. Dobry wieczór, mówi Bartosz Gil. Zapraszam na najbliższe 2 godziny. Ta piosenka nie ma nic wspólnego z naszym motywem przewodnim, który pojawi się w dalszej części audycji. Póki co jednak kontynuujemy ten spacer po rubieżach Europy, przenosząc się na jej zupełnie przeciwległy kraniec w tym momencie. Thank you. αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Γαλάζιο σαν τα μάτια σου, καυτό σαν το φιλί σου. Μα πέρασε σαν να ήταν φθινόπωρο, γιατί εγώ δεν ήμουνα μαζί σου. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στενοχώρια. Αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του, γιατί το πέρασα από σένα χωριά. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο, με ξάστερα τα βράδια. Δεν ήρθες και τα αστέρια του χαθήκανε, δεν ήρθες και δύο χέρια. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στενοχώρια. Αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του, γιατί το πέρασα από σένα χωριά. Adieu zu sagen, anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich nehme mit, was keiner sagen kann, da keiner so nah dran, wie ich dich spür, als wärst du hier. Weißt du noch, was dann der Abend kam, als bleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest weg. Blaue Licht. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen. Die anderen sind schon vor und warten. Doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Verführt zurück. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen. Die anderen sind schon vor und warten. Nun bleib ich von dir verführt zurück. Thank you. dass das alles hier durch ist, vor ich folge dir, wir sind zurück, wenn's dunkel wird. Ich hab dann, was keiner sagen kann, da keiner, so wie ich dich hier drin spürt, mich so berührt. Weißt du noch, als dann der Abend kam, ganz bleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest weg ins blaue Licht. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen, anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen, anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft bei mir. Zostań w domu z Trójką. kolorowe kwietniowe fajerwerki od zespołu Blumfeld. To już chyba ostatni moment, żeby przypomnieć fragment ich łabędziego śpiewu, jakim była płyta Verbotene Fruchte. A wcześniej zespół 17 Hippies, jeszcze jeden niemiecki zespół, no i wcześniej Dakis z Grecji śpiewał o tym, co się będzie działo tego lata. Ja nie do końca wiem, co Dakis miał na myśli. Nie znam greckiego, choć pamiętam, że gdy w styczniu 2019 roku ukazywała się płyta Kuciny Powery zatytułowana Zoom, to z niej nauczyłem się słowa parakalu, które ona tak zmysłowo wyśpiewywała. Kucina Powera, czyli Maria Rossi, dziewczyna, która uwielbia gubić tropy, przynajmniej te geograficzne, takie mam wrażenie, bo sama pochodzi z Finlandii, w której zaczęliśmy naszą dzisiejszą podróż. Przybrała sobie pseudonim artystyczny Kucina Powera, czyli po włosku. Na dodatek wyprowadziła się do szkockiego Glasgow, no i jeszcze to śpiewanie po grecku na poprzedniej płycie. Mówię poprzedniej, ponieważ właśnie ukazał się jej nowy album zatytułowany Tyni. Tyni to ponoć po fińsku ładna pogoda, bezchmurny dzień i takie właśnie nieskalane żadną chmurą, zupełnie czyste niebo. To coś, co sprawdza się jako metafora głosu Marii Rossi. Laatikotkin avaat ja minussa oven takana. Oven takana. Putkea pitkin pääsee liukumaan. Katolta, katolta alas. Dwie kołysanki od Kuciny Powery, dwie jakże różne kołysanki z jej najnowszej płyty zatytułowanej Tyni. Mam nadzieję, że nikogo za bardzo nie uśpiły, gdyż powoli będziemy przemieszczać się w okolice naszego dzisiejszego motywu przewodniego. Zabierze nas w te okolice, tak, to prawda, nie dokładnie tam, gdzie trzeba, ale w okolice duet Shabazz Palace z swoją najnowszą płytą, która wreszcie już jest The Dawn of Diamond Dreams. And she gets selected. Yes. Chocolate is still in space. Melanin magic is still here. Black magic is still exists. 75 years in the future. We here, baby. We here. Where are we at? She was genetically engineered so that she could better survive. Infinite. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. realize that there's only one race. You're the race. That's it. That's it. Everybody is the I'm a cop story. Yeah. Cop story. I like that. I'm a cop story. Yeah, that's how I see it. Me and Gordon, Wedderburn, my good friend, we have a joke. We refuse that anybody who put some fried dumpling on some fried fish. What culture they're coming from? When it hits them, they become a yardie. Everybody comes yardie. No właśnie. Czy będzie dziwniej niż fikcji dzisiaj? Oczywiście, że będzie, bo będzie rzeczywiście, a tylko rzeczywistość może być dziwniejsza od fikcji. Skąd i dlaczego Moses Boyd w naszym dzisiejszym spotkaniu? Po pierwsze, płyta Dark Matter w zasadzie całkiem niedawno się ukazała, więc wciąż jeszcze można na świeżo jej zupełnie słuchać. A po drugie, może nie jest to najbardziej oczywisty element, ale sama układanka, której częścią ta płyta jest w kontekście naszej dzisiejszej audycji, już jak najbardziej dziś przypada rocznica pierwszych postapartheidowych wyborów w RPA, dokładnie 27 kwietnia 1994 roku, co wiąże Boyda, perkusistę, 28-latka z Londynu, z tak odległym krajem. No takich nitek oczywiście można by poprowadzić wiele, od śladów pozostawionych na ścieżce dźwiękowej do Nowego Króla Lwa w postaci utworu nagranego wspólnie z DJ-em Lagiem, muzycznym królem dzisiejszego Durbanu, po fakt, że to właśnie w RPA zaczęło się życie Dark Matter. Boyd, który znalazł się tam po to, żeby nagrać płytę z miejscowymi producentami, skończył jeżdżąc po całym kraju i tworząc swoją bibliotekę nagrań różnych muzyków, różnych rytmów, które potem przydały się do samplowania właśnie na Dark Matter, co zresztą słychać, jeśli nie wyłączymy w tej chwili tej płyty. Moses Boyd i fragment Dark Matter, w sumie jego debiutanckiej płyty podpisanej własnym imieniem i nazwiskiem. Trudno go oczywiście w tym momencie nazywać debiutantem, mimo iż ma 28 lat, to w zasadzie jest gwiazdą. Nie tylko jako perkusista, ale też jako pomysłodawca, kompozytor, człowiek w zasadzie orkiestra, choć ta jego orkiestra na tej płycie jest naprawdę potężna. Tutaj przed chwilą słyszeliśmy śpiewającą Nonku Firi, wokalistkę z Republiki Południowej Afryki, bo przypomnę, to już w zasadzie do godziny czwartej będziemy słuchać muzyki właśnie z RPA, czy też z RPA związanej, to w związku z przypadającym dzisiaj Dniem Wolności w RPA, który świętowany jest w rocznicę pierwszych wolnych, demokratycznych wyborów, które tam się odbyły w roku 1994. Tych związków Londynu z RPA oczywiście również możemy więcej naświetlić, choćby poprzez połączenia między muzykami, którzy występują na płycie Mosesa Boyda. Jest tutaj choćby grający na tubie Theon Cross. Theona Crossa znamy z zespołu Sons of Kemet, Shabaki Hutchingsa, a tenże Shabaka nie dalej jak kilka tygodni temu ze swoim innym zespołem The Ancestors, złożonym z muzyków, no skąd żeby indziej, właśnie z RPA, opublikował płytę We Are Sent Here by History, której w tych naszych nieformalnych nocnych spotkaniach przysłuchujemy się namiętnie, nie robiąc wyjątku od tej namiętności także i dziś. We are sent here by history. The lighter gave fire and was present at the burning. The burning of the Republic burnt the names, burnt the records, burnt the archive, burnt the bills, burnt the mortgage, burnt the student loans, burnt the life insurance. An act of destruction became creation. There was nothing after. Death finally recognized as a part of life. The mountain's self-formulation, the shacks, the mouth, the teeth, burnt past impoverishment. The modalities of war, worship, and kinship relegated to the fire's periphery. The guards happy to turn the fields of war into their palaces of worship. Sacrificing for a return to a nostalgic moment where new hymns and new psalms were the order of our flame. We used to pray to ourselves, sacrificing our truth for theirs, genes and spirits keeping us in tune with African time, the unlearning our quiet peace while the coal of the burn got cool from the meat caught between two worlds. You warned of how gods became irrelevant, impotent, when we possessed the power to pray our own devils back to hell. Back to the burning. We are sent here. We are sent here by history. Thank you. Thank you.